किया रखा है, तेरा दर्द छुपा रखा है दिल में और तो क्या रखा है, तेरा दर्द छुपा रखा है दिल में और तो क्या रखा है। इतने दुखों की तेज हवा में इतने दुखों की तेज हवा में दिल का दीप जला रखा है दिल में और तो क्या रखा है, तेरा दर्द छुपा रखा है दिल में और तो क्या रखा है। इस नगरी कुछ लोगों ने इस नगरी के कुछ लोगों ने दुख का नाम दबा रखा है दिल में और तो क्या रखा है, तेरा दर्द छुपा रखा है दिल में और तो क्या रखा है। वादा यार की बात न छेड़ो, वादा यार की बात न छेड़ो, ये धोखा भी खा रखा है दिल में और तो क्या रखा है, तेरा दर्द छुपा रखा है दिल में और तो क्या रखा है। इन बातों में क्या रखा है दिल में और तो क्या रखा है, तेरा दर्द छुपा रखा है दिल में और तो क्या रखा है। चुप क्यों रहते हो नासिर, चुप